NOS-journaal. In Mexico zijn de eerste migranten begraven die waren omgekomen in een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas. Het drama was 2,5 week geleden, maar pas deze week werden de lichamen door de Amerikaanse autoriteiten vrijgegeven, waarna ze konden worden gerepatrieerd. Tientallen migranten waren in de vrachtwagen vanuit Mexico illegaal de Amerikaanse grens overgestoken. 53 van hen kwamen om door oververhitting. Behalve uit Mexico kwamen ze uit Guatemala, Honduras en El Salvador. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij riskeert de doodstraf. Journalist Frederike Geerdink is terug in Nederland nadat ze Irak was uitgezet. Ze wilde woensdag in Irak de grens met Syrië oversteken en werd opgepakt door de Iraaks-Koerdische politie. Vanuit Erbil vloog ze de afgelopen dag naar Nederland. De Nederlandse consul zorgde ervoor dat Geerdink niet haar eigen ticket hoefde te betalen. Een officiële reden voor haar uitzetting heeft ze niet gekregen. Ze zegt dat het werk voor journalisten in de regio steeds moeilijker wordt. In 2015 werd Geerdink, die veel over de Koerdische kwestie schrijft, al Turkije uitgezet, omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met 2-1 gewonnen van België. Daarmee is Frankrijk nu verzekerd van een plek in de kwartfinales. België heeft ook nog kans om de kwartfinales te halen, net als de twee andere landen in groep D, IJsland en Italië. Die speelden eerder op de avond 1-1 gelijk tegen elkaar. Als groepswinnaar spelen de Franse vrouwen in de kwartfinales tegen de nummer 2 uit groep C. Dat zou Nederland kunnen worden. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt flink af. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag een mix van wolkenvelden en zon. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Vanaf het weekend loopt het kwik weer op. Tot lokaal 36 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Love, heal, embrace, trust, forgive, patience. Ik weet nog dat ik na 2 minuten in huilen uitbarstte. En dat ik dacht, gaat dit nu mijn leven zijn? En ik besef me ook gelijk, er is geen weg meer terug. Het afgelopen jaar is niet altijd even makkelijk geweest. Ik kwam mezelf keer op keer tegen. Soms op momenten waar ik duidelijk de oorzaak kon aanwijzen. Soms zomaar. Wie mij langer volgt, weet hoeveel ik geloof in zelfontwikkeling. Therapieën, retretes. Ik heb er veel mogen proberen en vind mezelf nooit uitgeleerd. Je lichaam staat op overlevingsstand en je gaat anders om met emoties. Ik weet nog dat ik iemand troostte. Dat deed ik niet omdat ik medelijden had, maar omdat ik wist dat het wel van me verwacht werd. Waarom stort ik me altijd op drank, vrouwen en doping? Het is nog altijd een luxe positie om de dingen te kunnen doen waarvan je houdt. Mensen kunnen zien dat er zoveel passie heerst binnen deze sport en iedereen heeft me heel fijn verwelkomd. Vind jij als journalist dan dat we dit boek niet hadden moeten schrijven? Ik ben enorm dankbaar waar ik nu ben, precies waar ik moet zijn. Dit is de hartslag van Thomas Dekker. Op zijn 11e kreeg hij een zwart-witte Concorde Aquila-fiets. Op zijn 20e werd hij profwielrenner bij de Rabobankploeg. 4 jaar later werd hij geschorst vanwege dopinggebruik. Het verhaal erachter hebben we kunnen lezen in zijn biografie. 7 jaar geleden stopte hij als profwielrenner. En nu zit ik tegenover Thomas 2.0. Of is het 3.0, 4.0? Ja, we blijven gewoon maar doorgaan, dus er zit altijd groei in, ja. Inmiddels 37 jaar, nuchter en vol nieuwe levensinzichten die de komend uur hopelijk met mij gaat delen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Thomas. Ja. Je blijft doortellen. Zeker. Ja. Ja. Wanneer was 2.0? Nou, kijk, als je wordt geboren, dan ligt dus al echt alles voor je. En mijn bed stond in Dirkshoorn. En ik denk, ja, op een gegeven moment ben ik serieus gaan wielrennen. En ik denk dat daar al heel veel groei in zit. En dat je dan doorgaat en best wel snel misschien in een volwassen wereld terechtkomt. Ik denk dat het wel een hele tijd heeft geduurd. Want we weten allemaal dat ik positief ging op doping. En dan zou je denken, 2 jaar geschorst. Er komt tijd voor bezinning. Maar eigenlijk heb ik alleen maar gevlucht in die periode. En ben ik al wel altijd doorgegaan. Op een gezellige manier vaak, maar wel toch niet specifiek op de sport gericht. En uiteindelijk ben ik gestopt op mijn 30ste, wat redelijk vroeg is voor een wielrenner. En toen ben ik in een best wel lange relatie beland in Amerika. Daar heb ik bijna 5 jaar gezeten. En ja, ik denk dat uiteindelijk als zoiets overgaat, dat daar in die pijn en het verdriet en jezelf even weer moeten herpositioneren eigenlijk voor het tweede gedeelte van je leven. Dat daar wel heel veel groei in zit. En dat je daar misschien wel voor het eerst een 2.0 versie zou kunnen hebben gezien. En dat is nog steeds met vallen en opstaan. Maar ja, daar komen wel veranderingen. Omdat je ook ziet de dingen die je hebt gedaan in het verleden, dat die niet werken. En dat je daar eigenlijk iets mee moet. En dan is het namelijk nog heel lang. Dat je hier, als het goed is, mag rondlopen op deze aarde. Daar zit wel de verandering het meeste, denk ik. Ik denk ook dat weinig mensen zullen veranderen in hun comfortzone. Dat er vaak wel iets moet gebeuren wat traumatisch is. Of de pijn of het verdriet dat je weer dan kan voelen. En dat daar dan vaak, dat je denkt van ja, dit wil ik eigenlijk niet meer. Dat is natuurlijk nooit helemaal uit te schakelen. Maar dan ga je wel dingen proberen. En daar zit denk ik wel groei. En je zegt dingen die niet werken. Geef eens een rijtje van dingen die niet werken. Je levensstijl. Dus een levensstijl wat vaak gezellig is. Veel vakanties. Vaak uit eten. En daar komt natuurlijk ook wijn bij kijken, et cetera. En vaak nog door tot in de late uurtjes. Dus ja, op een gegeven moment ben je dat ook wel zat. En wordt het ook wel een verdrietig verhaal. Ten eerste ook voor jezelf. Dat je denkt van ja, als ik mezelf nu in de spiegel aankijk. En niet per se iets om trots op te zijn. Dat heb je nu nog steeds niet? Nee, in die periode, toen, ja. Zeker, ja. Natuurlijk, als ik in de spiegel nu kijk, dan denk ik niet altijd, nou, wauw, het is niet dat je stopt met die levensstijl en dat alles dan maar verandert. Ja, ook in relaties. Altijd enorm mijn best doen. Misschien niet altijd helemaal eerlijk naar jezelf, maar toch die ander altijd wel heel erg proberen te sturen of proberen te helpen. En dat is misschien dan de laatste die je dan echt aankijkt. Dat ben je zelf. En het is makkelijker om dat te projecteren op een ander. En die pijnpunten zitten natuurlijk vaak bij jezelf. Als dat opvalt bij jou en je wil daar iemand mee helpen, ja, dan ga je toch een beetje iemand sturen naar de richting waar jij dat wil hebben. En dat kan natuurlijk van twee kanten is dat niet goed. En ook uiteindelijk niet vol te houden, denk ik. Dus ja, ik denk die twee dingen, dus de levensstijl en relaties, dat dat toch wel het grootste probleem was. Het is wel grappig, want ik heb jou regelmatig gezien in interviews. En wat ik dan eigenlijk steeds zie gebeuren, tenminste in die 1.0 versie, hè, yeah. Dat een interviewer stelt jou vragen en jij geeft heel afgemeten antwoord. Yeah. En eigenlijk doe je al, terwijl die interviewer de vraag stelt, doe je eigenlijk al een soort van inwendig 3 stappen naar achteren. Ja. Yeah. En nu zie ik inderdaad de 2.0 versie. We zijn nog geen 5 minuten aan het praten. En ik heb echt al 50 levenslessen gehoord. Ja, kijk, het is natuurlijk ook een onderwerp. En ik denk ook dat het in 2016, toen ik dat boek heb geschreven, samen met Thijs Sonneveld, dat laat je natuurlijk ook best wel veel achter je. En ook een periode dat je dat je daarmee bezig bent, werkt best wel therapeutisch. Omdat je wordt gedwongen eigenlijk om daar weer helemaal doorheen te gaan. En in die periode weet ik dat ik vaak, we kwamen er wel achter dat 4-5 uur echt wel de max was. Dat we met z'n tweeën waren. Want daarna kwam er gewoon niet zo heel veel kwaliteit meer uit. Maar dan ging eigenlijk mijn hoofd nog wel een stukje door. Na afloop, terug in de auto. En dat kostte best wel veel energie. Maar daar zat ook wel een soort van verwerking in. En natuurlijk hebben we allemaal geheimen. En kunnen we nooit precies in elkaars hoofd kijken. En is het vaak een afspiegeling. Of zoals ik het in een boek heb gedaan. Dan duid je eigenlijk meer de situaties. Maar ik ben de enige die het beleefd heeft. Maar het heeft mij wel heel erg geholpen om dat zo te doen. Ben je journalisten ook wat leuker gaan vinden? Of misschien wat minder irritant? Het gaat natuurlijk echt over iets wat eigenlijk waar niemand het antwoord op heeft. Hmm. Dus er zijn ook geen domme vragen op dat gebied. En in het wielrennen vond ik het heel vaak wel gewoon dom. Ja, waarom... Geef eens een top 3 van domme vragen in het wielrennen. Nou ja, dat is natuurlijk. Je zit naar een wedstrijd te kijken. En over het algemeen verliest een wielrenner bijna altijd. Want van de 200 deelnemers wint er eentje. Dus het is natuurlijk vaak een teleurstelling. En het zijn heel vaak gewoon open deuren. Wat ook logisch is hoor. Want ik ben na mijn actieve carrière ook wel eens meegegaan met het Algemene Dagblad. Samen met Thijs. En dan moet je dus een renner iets gaan vragen na afloop. En dat is ook helemaal niet makkelijk. Want het zijn natuurlijk vaak de gevoelsvragen. Ja, de clichévragen. Wat gaat er in je om? Had je iets anders moeten doen? Et cetera. Dus nee, dat is ook hartstikke moeilijk. En dat zijn er ook maar een paar die dan natuurlijk echt zo goed beheersen. En dat denk ik ook. Ja, hoe langer je dat doet, hoe meer ervaring je daar ook in krijgt. Maar de meeste interviewers hebben die kwaliteit niet. Je begon dit uur met de tekst Love, Heal, Embrace, Trust, Forgive and Patience. Ja. En dat is de tekst van je tatoeage. Ja, dat zijn 6 losse woordjes. Minuscuul hoor. Ze zijn niet heel groot, maar die heb ik wel op mijn lichaam getatoeëerd. En, welke van die 6 vind je het moeilijkst? Ik zal ze nog even erbij pakken. Je hebt ze wel op je lichaam staan, hè? Zeker, zeker. Maar kijk, dus, anders moet ik ze nu zal ik even mijn t-shirt uittrekken en dan zit ik hier. Nou ja, ik vind ze allemaal best wel pakkend. En welke vind je het lastigst? Ik denk misschien wel embrace. Dus het omarmen, zeg maar, van wat het allemaal is. En wat er is geweest? Nou ja, gewoon, ik heb het nu eigenlijk meer over de persoon die je bent. De zelfdestructieve kant. Natuurlijk ook mooie kanten aan de dingen die ik doe, denk ik. Maar echt alles omarmen wat je bent. En dan uiteindelijk de zelfliefde voor jezelf voelen. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik heb best wel veel therapie gehad. En ja, het is heel makkelijk om, zeg maar, voor de maatschappij of je familie of je vrienden in een bepaald patroon te gaan leven dat iedereen eigenlijk op zijn gemak is. En dat er weinig zorgen om jou zijn. Maar dan denk je heel erg voor anderen. Zeker, zeker, ja. Zeker. En dat is natuurlijk wat ik altijd heb gedaan. Mm-hmm. Dus dat gaat gelukkig steeds beter hoor. En kan ik echt wel trots op mijzelf zijn. Maar dat is wel een proces wat denk ik ook nooit stopt. En waar ook groei in zit. En wil je die persoon zijn? En ja, misschien niet zo verdomd hard naar jezelf altijd. Dat het ook gewoon wel goed is zoals dat het is. Ja. En dan lijkt het me lastig van dat is iets wat je natuurlijk kan zeggen tegen jezelf. Ja. Van ja, ik moet mezelf omarmen en ik moet niet zo hard zijn voor mezelf. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Kijk, de basisprincipes, als je daar een beetje induikt, is het allemaal niet, is het geen rocket science. Maar ik denk er wel alles toe te laten en te voelen. Ook als die momenten moeilijk zijn. En in plaats van dan weg te vluchten, naar de kroeg te gaan of altijd maar met vrienden af te spreken. Dat het leven altijd niet alleen maar heel mooi kan zijn. Maar ik denk ook omdat het heel mooi is. Heb je natuurlijk ook andere emoties nodig. En het kan niet alleen maar mooi zijn in het leven. Dus ja, eigenlijk alles mag er zijn. Alleen we hebben wel de neiging om die negatieve gevoelens of pijn of verdriet, om daar gelijk mee aan de slag te gaan. Omdat we dat niet kunnen accepteren en dat gevoel heel naar vinden. Mm-hmm. Dus gaan we eigenlijk dan vluchten. En dat kan je op heel veel verschillende niveaus doen. En bij mij was dat altijd heel extreem. Ja, na een glas wijn, na een moeilijke dag of een vervelende dag, verandert al heel veel. Dat soort momenten blijf je houden, ja. Denk ik ook in je leven. Van momenten waarop je vroeger had gedacht van, nou, nu neem ik een glas wijn of nu ga ik de kroeg in. Wat doe je dan nu op dat soort momenten? Ja, na mijn carrière was dat wel gewoon elke dag. Dus elke dag ging ik wel iets doen. En dat is natuurlijk sociaal volledig geaccepteerd. Want het was ook vaak met dezelfde mensen. En die mensen die doen dat nog steeds. Ja. Ja, het is nu allemaal wat ik moet ook zeggen dat ik niet heel veel problemen heb om, zeg maar, daarin te zitten. Dus ik kan het altijd wel gewoon accepteren. En ik heb het best wel simpel. Als ik 's ochtends een rondje heb gefietst, ja, dan is eigenlijk de hele dag wel goed. Dus dan zijn toch die stofjes aangemaakt, de dopamines, de serotonines. Er zit een bepaalde vermoeidheid in je lichaam in de avond. Alleen, ja, het is niet hetzelfde als dat het toen was. Alleen, ik vind het ook een fabeltje dat, weet je, de oplossing, de helderheid, kan ook best wel zwaar zijn. Ook omdat niet zoveel mensen dat dragen op die manier. Je bent apart als je tegenwoordig niet drinkt 's avonds. Je moet het uitleggen. Ja, nou ja, dat doet gelukkig nu bijna na 4 jaar niet meer. Maar dat is wel de fases waar je doorheen gaat. En ja, dan is het is wel grappig. Want als je wij zijn elkaar tegengekomen op het boekenbal. En er was een receptie eerst om 6:30. En toen ben ik om 2:30 naar huis gelopen. Dan heb je het ook echt wel gehad. Weet je wel, die gesprekken. En wij hebben kortstondig even met elkaar gepraat. En kom je best wel snel tot een bepaalde kern. Alleen ja, je gaat dat geen uren doen, zeg maar. Snap je? Ja. Vroeger als je natuurlijk gedronken had, dan kan je echt wel eens gewoon, ja, we hebben het eigenlijk over gehad. Of 3 keer hetzelfde vertellen. Nog je warm maar eten. Ja, en waar gaan we zo meteen nog naartoe? En het is eigenlijk, mag eigenlijk nooit af zijn. En dan is dat klaar. Dan loop je naar huis toe om 2 uur 's nachts. En dan heb je ook een voldaan gevoel van, nou, het was mooi zo. Nee, ik vind prima. Het echt minder leuk. Je vindt het echt minder leuk? Ja, zeker wel, ja. Ja, ik vind het ook echt moeilijk om... Weet je wel, het is natuurlijk altijd... mensen zeggen, oh, wat goed van je dat je dan niet meer drinkt en zo. Maar op heel veel vlakken is het gewoon ook minder leuk. En alleen, ik heb het nadeel dat ik zo extreem ben. Dus er zijn heel veel mensen die volledig functioneel door het leven gaan. Een paar wijntjes en als ze het een week niet krijgen. Mijn moeder bijvoorbeeld heeft daar geen enkel probleem mee. Ja, dus dat was mijn vraag eigenlijk. Ja. Want kijk, dat extreme, dat blijft natuurlijk in je zitten. Want dat hoort ook natuurlijk bij je. En dan stop je met die dingen waarvan je weet dat werkt dus niet. Ja. Maar dan maar ja, moet het er ergens uit of zo. Het probleem is natuurlijk wel met die dingen dat het vaak gewoon wel werkt. Ja. Wel, vaak is het wel gewoon een leuke avond. Alleen je hebt die extremiteiten, daar ben je op een gegeven moment wel eens moe van. Dat je 's ochtends wakker werd en dat je op je telefoon keek. Ik denk, wat heb ik nou weer gedaan? En wat komt daar dan voor in de plaats? Nou ja, het is best wel vergeleken met vroeger is dat gewoon een stukje suffer. Ja, het is sporten, nog even een rondje wandelen 's avonds, lekker eten. Ik zie altijd wel veel mensen gewoon nog steeds 's avonds. Maar ja, je bent wel altijd een van de eerste die naar huis gaat. Zonder sterke verhalen. Ja, de verhalen zijn ook wel minder sterk. Ja. Ik ben nu weer een boek aan het schrijven. Maar de sterkste verhalen zijn toch in de periode dat er sprake was van... Als dingen uit de hand lopen. Veel. Ja. Ja, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Thomas Dekker. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Thomas Dekker is misschien een paria in de wielersport, maar als analist is hij uitstekend. De nationale matenaaier Thomas Dekker is er ook weer. Ik hoor net, in Expeditie Robinson, dat Thomas Dekker voor veel principes staat. Hashtag nieuws. Wat een arrogant, verwend, ijdel rotjoch is die Thomas Dekker, zeg. Zulke jongens als Thomas Dekker en Michael Bogert verdienen toch weer aardig hun centjes met wielrennen. Maar wat moet je nou van hun verhalen geloven? Uitstekend idee, Thomas. Maak het wielrennen weer geloofwaardig. Petje af. Ja, man. Wat een held. Hashtag Thomas Dekker. Hoeveel trek jij je aan van dingen die je hoort op social media? Reacties die je krijgt? Ja, dat is ook wel geëvolueerd, zeg maar, in de afgelopen jaren. Ja, we zijn denk ik ook als mensen geprogrammeerd dat je negatieve wat makkelijker onthoudt. Mm-hmm. Dus het kunnen echt 10 positieve reacties zijn en eentje die is negatief en die valt jou persoonlijk aan. En daar reageer je gewoon op intern. Dus dat is vervelend. Mm-hmm. In principe maakt het me echt heel weinig uit. Want deze mensen die nemen dus de moeite om daar iets over te vertellen. Wat ik misschien heel vroeger ook wel eens heb gedaan, hoor. Als ik dacht van ja, dat staat me echt niet aan. Dat vind ik echt onrecht of niet eerlijk. Maar in principe heb ik het eigenlijk wel te doen met die mensen. Want volgens mij heb ik nooit iemand vermoord. Er gebeuren elke dag verschrikkelijke dingen op deze wereld. En heb ik heel duidelijk uitgelegd hoe ik als persoon ben en waarom ik bepaalde beslissingen heb genomen. En je zult het nooit ook voor iedereen goed kunnen doen. Merk je dat sinds je boek is uitgekomen dat mensen je sympathieker zijn gaan vinden? Dat daar een verandering in heeft plaatsgevonden? Misschien niet direct gelijk na dat boek. Maar uiteindelijk gaat er tijd overheen. En als je in die tijd leert, maar ook dingen onderneemt. Dus je bent weer zichtbaar op andere vlakken. En je bent niet alleen dat boek. Dus je gaat weer naar wielrenwedstrijden. Je doet mee aan televisieprogramma's. Je praat in een podcast over wielrennen. Dan is daar natuurlijk niet zo heel vaak iets negatiefs over te zeggen. Dus ja, dan zien mensen misschien wel een bepaalde persoonlijke groei. En geven ze je in hun hoofd misschien wel een soort van tweede kans. En dat is echt de allergrootste groep. Het zijn echt maar weinige. En ik moet zeggen op social media, als mensen echt onredelijk zijn, dat ik ze gelijk blokkeer. Ik hoef het ook niet te zien. Ik zal nooit een nasty comment zeg maar onder iets zetten. Als ik naar je Twitter kijk, dan is het vooral lekkere rit. Ja. Mooi weer. Ja, nee, precies. Ja, ik ben Twitter ben ik ook wel echt een stuk. Gebruik ik ook echt wel een stuk minder. Ik heb echt een paar jaar mensen echt belachelijk gemaakt als ze dan iets heel gemeens zeiden. En dan zie je dus mensen met een biografie. Dan zie je dus een man of zo. En die heeft dan 3 kinderen. Dat staat ook in zijn biografie. En die is dan leraar of zo. En dan denk ik van ja, hij is ook vader. Hij is ook leraar. Eigenlijk al verschrikkelijk dat hij deze dingen mag zijn. Als je dit soort dingen eigenlijk gaat vertellen. Maar ja, die man heeft natuurlijk ook geen leuk leven. Want iedereen die een leuk leven heeft of denkt van ik voel interne rust, ik ben blij als ik volgens wakker word, dan ga je natuurlijk niet dat soort dingen schrijven. Dus ja, we leven nu ook echt in een wereld. Ik was gisteravond, mijn beste vriendin Anna Nushin, die krijgt een documentaire op Amazon. En het is best wel een indrukwekkende screening. En zij zit ook wel af en toe in de hoek waar de klappen vallen, zeg maar. Ja, we hebben allemaal maar het idee dat we alles kunnen zeggen. En natuurlijk mag je alles zeggen. Maar weet je wel, wees gewoon een beetje lief voor elkaar. Want je weet nooit waar iemand anders doorheen is gegaan. En ik had het liever ook anders gezien mijn wielercarrière. En de keuzes die ik had gemaakt zijn achteraf ook niet heel slim. Maar op dat moment is het gebeurd. Komt je al bekend voor? Ja, mijn hele jeugd. En dat is wel grappig, want vandaag is de dag dat mijn moeder voor het laatst werkzaam is in het zwembad. En ik ben opgegroeid in een klein plaatsje Dirkshorn in de kop van Noord-Holland. En Dirkshorn had een prachtig meertje, maar ook een buitenzwembad waar mijn moeder zwemles gaf. Ja, ze heeft wat ruim 40 jaar gedaan. En mijn vader die werkte ploegendiensten. Dus die was ook wel vaak in het weekend aan het werk. En mijn moeder gaf die moest ook vaak gewoon toezicht houden in de weekenden. Dus mijn hele jeugd samen met mijn zusje is toch wel veel in het zwembad geweest. En omschrijf eens die kleine Thomas die in dat zwembad rondhuppelde. Wat voor jongetje was dat? Dat was echt, als ik natuurlijk met mijn zusje, mijn moeder heeft denk ik 25 jaar in Schagen gewerkt. Ja. En daar heb ik ook schoolzwemmen gedaan. En daar heb ik oneindig veel weekenden met mijn moeder mee geweest. En dan was het zo, dan ging het zwembad volgens mij om 10 uur open. En had mijn zusje en ik dan om 9:30, 9:15, als mijn moeder dan als we al waren aangekomen, hadden we onze zwembroek al aan. En dan renden we naar de glijbaan. En dan gingen we eerst natuurlijk even echt een paar keer heel veel van die glijbaan af. Want er was nog niemand. Dus ja, wel echt een waterrad. Ja, samen met mijn zusje hadden we een gul of een Rijksdaalder. En dan mochten we dan wat snoepjes van kopen die dag. Kijk daar altijd wel met veel plezier op terug. En een actief kind. Dus wel grenzeloos. Oneindig veel van de duikplanken af. Oneindig veel van. Ja, dat wilde ik je net vragen, inderdaad. Omdat je al een paar keer hebt gezegd van ja, dat grenzeloze. Dat had je dus als kind eigenlijk. Ja, ook al. Gewoon 10 keer ruim. Gewoon altijd de glijbaan oprennen. Dus altijd weer naar boven. Zo snel mogelijk omlaag. Weer omhoog. Dat denk ik dat wel veel kinderen. Er zit natuurlijk veel energie in zo'n lichaam. Maar alles moest snel en veel. Je hebt zo'n test hè, bij kinderen, ken je dat? Dat is de marshmallow test. Dat je een kind, die zet je in een kamertje en je geeft of een snoepje of een marshmallow. En je zegt van nou, ik kom over een uur terug. En je hebt ze dan nog niet gepakt, dan krijg je er nog eentje. Je hebt dan een groep kinderen die dan toch meteen dat snoepje pakt. Ja. En je hebt een groep kinderen die inderdaad in staat is om een uur te wachten op dat volgende snoepje. Die eerste groep kinderen die meteen dat snoepje pakt, dat zijn degenen die de meeste kans hebben op ongeluk. Ja. Als ze later ouder worden. Ik kan me wel voorstellen. Ja. Het heeft dus met het uitstellen van geluk te maken. Uitstellen van genot. Ja. Ben je daar inderdaad niet zo goed in? Nee, zeker niet. Ik denk wel als mijn vader zou zeggen in die tijd, je mag dat absoluut niet opeten. Mm. Zat het aan je mond? Nee, dan had ik dat echt niet gedaan. Okay. Nee, ik ben wel zo opgevoed dat er wel echt duidelijk regels waren. Het geluid van het wankelen. En jij zei Fleetwood Mac. Ja. Met Everywhere. Ik heb echt oneindig veel met Fleetwood Mac opgefietst. En ja. Mooie periodes ook wel, maar ook wel echt heel verdrietig. En ja, ik vind het altijd wel een soort van troost. En ik vind het eigenlijk wel echt hele mooie muziek. En zit dat dan ook in de tekst of is het gewoon puur de... Nee, ook wel in de tekst. Als je natuurlijk, ik heb best wel relaties gehad. En je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld Go Your Own Way. Weet je wel, dat het eigenlijk gewoon niet zou kunnen samen. En dat je dat de ander eigenlijk ook moet gunnen. Dat je dingen loslaat in het leven. Ja, daar kon ik me vaak wel in vinden. En dit nummer, Everywhere? Ja. Specifiek? Nee, ik vind het ook echt een heel lekker tune eigenlijk. En best wel een vrolijk nummer ook. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I'll speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out. Ooh. Everywhere. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Thomas Dekker. En waar hadden we het over voordat we deze muziek luisterden? Oh ja, over fietsen. Ja. En dat het soms heel fijn was en soms heel verdrietig. Ja. Als je dat in percentages zou moeten weergeven. Hoe vaak was het fijn en hoe vaak was het gewoon niet leuk? Nou, ik denk bij mij, en dat is best wel veel, denk ik voor het opsporen, dat het toch 80% wel leuk was. Maar omdat je het zoveel uren doet, is 20% natuurlijk best wel een groot gedeelte. Als dat natuurlijk niet zo leuk is. Nee. En nu fiets je nog steeds. Ja. Alleen natuurlijk op een andere manier. Ja. Hoe lang duurt het dan voordat dat dan echt weer leuk is? Nou, ik heb toen een aantal jaren dus in die LA-periode eigenlijk helemaal niet gesport. En toen ben ik weer begonnen met fietsen. En in het begin is dat niveau natuurlijk dan best wel laag. Maar desalniettemin is het wel gewoon fijn om te doen. En dat duurde wel weer een half jaar voordat ik een beetje niveau had. En nu kan ik gewoon weer lekker doorrijden. En lijkt het weer een beetje op wielrennen in plaats van fietsen. Want heb je dan nog steeds gewoon hele duidelijke doelen die je zelf stelt? Nee, dat valt op zich wel mee. Ik heb wel een paar leuke events per jaar die ik zeg maar doe. En vaak ook met Laurens ten Dam. We hebben een prachtige tocht gemaakt eind februari, begin maart in Colombia. Daar zijn we 3 keer de Andesgebergte overgestoken. Nu op 11 mei vertrek ik voor een maandje naar Amerika samen met Laurens. En dan Dan trekken we lekker rond en dan doen we af en toe een soort van wedstrijdtoertocht. Dus dat is wel superleuk. Maar ik ben ook wel achtergekomen dat dat allemaal hartstikke leuk is om te doen. Maar dat het niet per se uitmaakt hoe het nou echt gaat. Dat is een enorme stap, lijkt me. Ja, zeker. En als je gewoon een lekkere dag hebt, de aanloop is gezellig en leuk geweest, en je hebt toch een klein beetje spanning gehad, want je gaat altijd je best doen, is dat ook voldoende. Je zei ook aan het begin, dat is een tekst die van je Instagram afkomt. Het afgelopen jaar is niet altijd even makkelijk geweest. Ik kwam mezelf keer op keer tegen. Soms op momenten waar ik duidelijk de oorzaak kon aanwijzen, soms zomaar. Wie mij langer gevolgd weet hoeveel ik geloof in zelfontwikkeling. Wat zorgde ervoor dat het niet makkelijk was? Dit ging over vorig jaar, geloof ik, hè? Ja, klopt. Mijn relatie in Nederland ging over. Als je in een relatie zit die enorm toxisch is, en eigenlijk als je een hang hebt naar lijden, zoals ik dat heb, dan kan dat best wel gewoon lang doorgaan. En heb je best wel een energie gedurende de dag. Ook al is het achteraf doodvermoeiend. En een hang naar lijden, als je in een relatie zit, wil dus zeggen van... Ja, in het algemeen in het leven. Ja, oké. Okay. Ja. Van je weet dat het niet goed voor je is? Niet per se. Dat realiseer je vaak pas echt achteraf. Natuurlijk heb je wel momenten dat het niet goed gaat. Maar in deze relatie kwam ik er echt achter dat ik zo voor de gek was gehouden. Op vele gebieden. Zij had een zoontje. Dus daar zorgde ik eigenlijk wel voor. En daar deed ik best wel wat dingen voor. Dus dat wil zeggen dat je echt best wel connected met elkaar bent. Want er speelt ook gewoon nog een ander leven mee. Dus het is niet alleen zeg maar jij en je partner. En achteraf, ja, de trauma's die zij mij voor de voeten heeft gegooid, waar ik lekker mee aan de slag ben gegaan, want dat ga ik voor je oplossen, ja, zijn achteraf misschien helemaal niet waar. En heeft zij echt een rol gespeeld om zeg maar mij binnen te halen. En uiteindelijk, als je dan uitzoomt en met heel veel mensen praat, dan kom je achter heel veel verschillende verhalen. En dan zie je dat iemand dus eigenlijk gewoon een soort van ziek is. En één grote leugen leeft. Alleen ze heeft het zelf ook niet door. Ze kan er niks aan doen. Ik weet nog dat aan het einde van de relatie zei ze... Ja, je bent narcistisch en dit en dat. En ik natuurlijk gelijk weer een boek gekocht en daarover gaan lezen. Hoe om te gaan met narcisme. Nou ja, weet je wel, natuurlijk. En er zijn altijd punten die je ook gewoon waar jij iets mee kan. Want dat doe ik wel eens. Ja, dat klopt. Maar achteraf was het natuurlijk gewoon echt een bespiegeling van zichzelf. Dat was wel grappig. Haar ouders... in de relatie, en dat zijn pas de dingen dan, als het dan over is, dat je gaat terugdenken van, oh ja, ik lijk wel op mijn moeder. En ik had ook op een gegeven moment zei, jij lijkt helemaal niet op je moeder, je lijkt op je vader. En de vader was natuurlijk degene die haar het meeste pijn deed. En dat meisje deed aan paardrijden en dan ging het goed. En dan zei de vader, oh, dat paard heeft het echt goed gedaan. Hm. Weet je wel? En dat zijn dan de dingen die achteraf na zo'n relatie dan op zijn plek vallen. Alleen... Ja. Maar heeft dat dan te maken met dat je dan eigenlijk iemand gewoon niet goed kent? Nee, en dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk. Kijk, ik weet in het begin van de relatie, het ging best wel moeizaam ook qua seks en dat soort dingen. Er was heel veel trauma en ik zei, we gaan dit oplossen, weet je wel. Het kan iets heel moois zijn. En dat ze eigenlijk met niemand naar bed zou kunnen gaan. Wat ik allemaal heel vervelend is. Want ik heb dat eigenlijk altijd als iets heel positiefs ervaren. En dus dan zit het een soort van in jouw karakter om dingen op te lossen. Ja, en dan kom je er achteraf achter dat iemand wel gewoon met heel veel mensen naar bed is geweest. En ik had echt in mijn hoofd, die is al jarenlang met niemand naar bed geweest. Want dat was natuurlijk het verhaal wat aan mij was verteld. Dus het was ook helemaal niet erg dat ze uiteindelijk dan met iemand anders ging. Of uiteindelijk met iemand anders naar bed ging. Hmm. Alleen in mijn hoofd kon dat niet. Want je hebt echt 2 jaar lang aan mij verteld dat je dat niet kan. Weet je, en dat vond ik zo bizar, want een leugentje om best wel. Ik heb ook in mijn carrière, ook voor de media, ook wel dingen moeten verzwijgen en echt wel over dingen moeten liegen. Maar als je gewoon echt elke avond met elkaar naar bed gaat en je wordt wakker. Mm. Weet je, het was ook totaal niet nodig bij mij. Dus je voelde je bedrogen. Ja. Is dat vaker gebeurd in je leven, dat je echt bedrogen voelde door iemand? Dit was wel echt de meest extreme variant. Maar ik had natuurlijk best wel wat heftige dingen al meegemaakt. Die relatie in Amerika, waar ik eigenlijk best wel haar leven aan het leiden was. Dus ook niet goed natuurlijk. Je moet altijd zelf wel een beetje In ieder geval het gevoel hebben dat je in controle bent. Ja, je kan het ook omdenken. Van je bent blijkbaar heel goed in staat om vol erin te duiken. Ja, ik ben echt een chameleon. Dus ik pas me dan echt aan de situatie. Dan ga ik dingen proberen op te lossen. Maar ja, weet je, als je dan natuurlijk... als je terugkomt op deze quote... Ja, dat heeft echt wel een aantal maanden geduurd. Ook dat ik echt gewoon 3-4 keer per dag naar bed moest. Dat ik mijn kleren uittrok. Dat ik gewoon echt op was. Ik dacht van, hoe kan iemand eigenlijk nou zo zijn? Dat je zo straalt voor de gek op alle gebieden, weet je wel? Dat je denkt van, is er dan nergens iets... Wat was er dan eigenlijk? Is er dan nergens iets waar ze eerlijk over is geweest? Is dit dan eigenlijk de keer dat je vertrouwen het meest geschaad is? Zeker, ja. Ja. En hoe ga je dan verder? Want hoe stap je dan weer een volgende keer in een liefde? Ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Want het is aan de ene kant natuurlijk een hele mooie eigenschap. Dat je ergens vol voor durft te gaan. Ja. Zeker qua liefde is dat mooi. Ja, ja nee, dat werkt natuurlijk enorm goed in het begin van een relatie. Ja. Want dan krijg je natuurlijk heel veel voor terug ook. Maar ik ben wel iets meer van dat ik echt zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk. Dus ik kan dat niet zo goed meer bij iemand gaan neerleggen. Bij die laatste relatie was het ook echt toch wel een soort van verliefd op potentie. Je dacht van wordt nooit verliefd op potentie. Nee, maar je dacht echt van, dit kan gewoon, weet je wel. Alle facetten zijn aanwezig om wel een relaxed, leuk leven met elkaar te hebben. Hoe gelukkig ben je nu? Op een schaal van 1 tot 10... 7. En wat vind je zelf van dat cijfer? Ja, vroeger ruim voldoende. Maar wat moet het worden? Heb je daar... Ja, dat is ook weer een verlangen. En niet altijd een verlangen hebben naar een bepaalde gelukkig zijn. Of eigenlijk is het natuurlijk, als ik echt diep van binnen kijk, is het dat je rust wil voelen. Mm-hmm. Hoe vaak voel je rust? Nou, niet echt voor langere periodes. Hoe lang duurt zo'n periode dan? Ja, dat is heel verschillend. Dat is natuurlijk ook... Nou, laat ik hem zeggen, wanneer voel je het gelukkigst? Wanneer ben je het rustigst? Bij welke activiteit? Ja, dat is echt wel sporten. Ja. Ja. Omdat je dan het hoofd uit kan zetten. Ja, precies. Ja. Dus ik was in bijvoorbeeld in Colombia. Het was echt een gigantisch zware tocht, 8 dagen lang. Ik denk 56 uur op de fiets gezeten. Dus dan blijft er niet zoveel tijd over. Want je bent ook best wel aan het herstellen. En je moest ook je eigen spullen meenemen. En je fiets nog poetsen en eten regelen. En dat vind ik echt de makkelijkste weken. Alleen ik vind het wel weer een drama als ik dan terugkom. Want eigenlijk is het dan een soort van omgekeerd. Hè? Van op het moment dat je lijdt, dan ben je gelukkig. Fysiek, ja. Fysiek, wel, dat mentale, dat zou voor heel veel mensen misschien ook lijden zijn. Maar dat is zo in mijn comfortzone. Ik weet toch wel dat ik dat kan. Maar dan is eigenlijk een soort van iets totaal verkeerd geprogrammeerd in je hoofd. En dan kan ik me ook voorstellen, dus dat je op andere gebieden, zo ook qua liefde, dat je het lijden opzoekt. Ja. Want dan ben je gelukkig. Ja. Je hebt dat gekoppeld aan geluk. Precies. Ja. Dus dat heb ik altijd gedaan. Hoe ga je dat omkeren? Ja, dat ben ik al redelijk aan het omkeren. Alleen dan moet je dus ook. Je bent natuurlijk ook gewend om in die modus te zitten. En daar ook je voldoening uit te halen. En ook door te blijven gaan. Dus dan kan misschien een normale relatie waar gewoon sprake is van iemand die geduldig is, ondersteunend, lief. Samen gewoon tv kijken. Ja, eerlijk. Ja. Goede gesprekken. Niet per se dat het hoeft te knetteren. Moet ik wel echt aan wennen hoor. Om dat dus fijn te vinden. Ja, ja. Want daar zit ook iets heel dubbels in. Aan de ene kant ben je dan iemand die heel erg aan zichzelf werkt. Ja. En die ook niet bang is om die confrontatie aan te gaan. En aan de andere kant heb je nu net gemerkt, ook in de liefde, van blijkbaar moet je ook niet alles willen veranderen aan jezelf. Nee. Ligt een heel deel soms bij die ander. Ja. Lijkt me ook een lastige. Om te bepalen van waar ligt die grens, tot waar ga ik aan mezelf werken? Ja. Of tot waar ligt het aan mij? En vanaf welk punt ligt het aan die ander? En of ligt het aan de situatie? En kan ik daar niks aan doen? Ja, of dat je dan tot de conclusie moet komen dat het dan misschien ook niet past. Ook omdat je zelf misschien niet meer zoveel wil toegeven. Ja. En dat je eigenlijk toch door alle lessen of alle ervaringen die je hebt meegemaakt, weet dat het heel moeilijk is om jezelf te veranderen. Dus laat staan dat je de hoop hebt dat je iemand anders kan veranderen. Dus ja, misschien een lichte spiegel voorhouden op bepaalde gebieden. Maar uiteindelijk moet die persoon het zelf doen. Net als dat jij het zelf moet doen. Niemand komt jou die rust en dat geluk brengen. En stel je zou nu, weet ik veel, echt door een of ander tover iets, zou je nu gewoon één ding aan jezelf kunnen veranderen, wat meteen vanaf morgen ingaat. Ja, zonder, na deze podcast. Na deze podcast. Precies. Na dit uur is meteen veranderd. Wat zou je nu willen veranderen? Ik denk toch wel de geluksstofjes. Ik denk toch wel uiteindelijk dat ik misschien wel wat neerslachtig kan zijn. Omdat dat misschien niet meer... of misschien niet dezelfde hoeveelheid aanmaakt als een gemiddeld persoon of zo. Want we hadden het eerder over wanneer ben je eigenlijk op je gelukkigst. Ja. Nou, het is als je kan moeilijk bent. Elke dag 8 uur gaan fietsen. Nee, snap je? Precies. Dat is ook niet heel sustainable tot de dood. En wat is de situatie? Wanneer ben je het ongelukkigst? Is dat dan inderdaad als je 's avonds thuis zit en je bent op tijd naar huis gegaan na een feestje? Zijn dat dan de momenten? Nee. Bij mij, ik denk dat het af en toe gewoon wel als een soort van deken over me heen kan hangen. Een bepaalde zwaarte. Dus dat heeft niet per se worden dat getriggerd. Dat kan misschien wel getriggerd worden, maar dat wordt niet getriggerd omdat ik als een van de eerste naar huis fiets van een feestje. Ben je eenzaam? In de praktische zin niet. Ik heb altijd best wel veel mensen om me heen. Maar ik ben er wel achter gekomen dat je heel eenzaam kan zijn ook in een groep met mensen. Dus je kan nooit helemaal een inschatting maken wat er in iemands hoofd omgaat. Maar ik weet wel dat heel veel mensen die altijd zeggen dat het gewoon goed gaat en vrolijk zijn, dat die niet per se de meest gelukkige personen hoeven te zijn. Ook al lijkt dat wel zo. En dat is bij mij ook altijd wel een ding. Omdat mensen vaak denken dat zijn leven gaat functioneel gewoon goed door. Hij doet leuke dingen. Is hij nou alweer ergens naartoe aan het fietsen? Maar je weet nooit precies wat er binnen in iemands afspeelt. Dus ja, dat kan je eenzaam noemen. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft. Maak deze show, vertelde je toen straks 5 dagen per week. Het is een behoorlijke invulling. En je hebt kinderen, toch? Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen dat zorgt dat er minder tijd is om in ieder geval Te piekeren. Die kinderen hebben er geen boodschap aan. Dit programma ook niet. Dus het moet er gewoon gemaakt worden, want anders gaat het niet door. Dus dan heb je een probleem. En ik denk dat dat ook wel invloed heeft. Dus dan heeft het meer met structuur, levensdoel. Zingeving. Ja. Nou ja, wel basisdingen natuurlijk. Ja. Nou ja, jammer genoeg wel, ja. Aangeleerd gedrag. Ja. Denk ik altijd. Het is natuurlijk altijd wel, je moet dit of je moet dat. En uiteindelijk, en daar heb ik ook misschien wel eens moeite mee. Weet je wel? Dat het gewoon het leven zoals dat is. Je bent niet de wielrenner. Je bent gewoon die persoon. Je bent geboren als een kale baby. En uiteindelijk hebben we allemaal dingen in je gestopt. Hebben je bed stond waar je stond. Mm-hmm. En daarna word je gevormd eigenlijk door de mensen waarmee je omgaat. En dan wordt er eigenlijk wel verwacht. Ja, vroeger was dat nog kleiner. Nu is dat allemaal gelukkig wel een stukje groter. Maar ja, je vindt een partner. Als die partner van het andere geslacht is, dan ga je misschien overwegen om kinderen te krijgen. Vroeger ging de vrouw dan wat minder werken of bleef thuis. Nou ja, die dingen zijn allemaal wel veranderd. Maar in principe, dat merk ik ook wel, want ik was natuurlijk altijd de wielrenner. En dat is denk ik ook best wel moeilijk, bijvoorbeeld voor mijn zusje of mijn ouders. Dus die konden heel makkelijk het etiket Thomas is wielrenner opplakken. Ook in de gesprekken die zij voerden met hun omgeving. Ja. En nu is het best wel moeilijk om daar een stempel op te drukken van wat is hij nou? Dus dat hebben andere mensen. Maar dat zal je misschien zelf van binnen ook wel mee worstelen. Omdat het niet zo duidelijk meer is als vroeger. Mm-hmm. Als je het hebt over geluk, dan kun je zeggen van nou, geluk is een doel. Ja, maar je kunt ook zeggen, verlangen. Ja, een verlangen. Je kan zeggen het is een bijwerking van een zinvol leven. Dat zegt bijvoorbeeld Dirk de Wachter, psychiater. Of je kan zeggen, ja, geluk is voor mij een doel op zich. Waar ik heel bewust naar streef. Zeker. Dat doe ik zelf niet, hoor. Ik ben niet heel bewust naar geluk aan het streven. Ben je wel heel bewust naar een levensdoel aan het zoeken? Ook niet echt. Nee. Wat doe je dan? Nee, ja, er zijn zat dingen natuurlijk die je kan doen en die ik ook doe, weet je wel. Ja. Ook met dat met het fietsen en met dingen vertellen, een boek schrijven, een podcast maken. Of laat ik hem anders stellen. Denk je dat ieder hier op de wereld is met een doel? Dat we allemaal een bepaald doel hebben? Nee. Compleet. We zijn totaal niet nodig om deze wereld te zijn. Ik denk ook niet dat er per se een doel is. Het is ook wel een lekkere gedachte. Zeker. Ja, toch? Daar kan je dat lekker loslaten. Daar ga ik best wel goed op die gedachte. Nee, ja. Ik denk niet dat het heel veel nut heeft. Ik denk dat we hier zijn. En dat is een feit. En dat we uiteindelijk een manier gaan vinden om dat zo aangenaam mogelijk te maken. En dat daar oorlog moet zijn. Dat daar ultieme vreugde moet zijn. Dat al die emoties en die energieën er op de wereld moeten zijn om het allemaal zo rond te kunnen laten gaan. Mm. Maar ja, weet je wel, ik heb hier een iPhone. Ooit heeft Steve Jobs dat bedacht. En een van de grootste bedrijven in de wereld. Maar hij is gegaan, omdat hij ziek was. En weet je wel, het gaat gewoon allemaal door. Dus denk ik, als mens zullen we altijd doorgaan. En zullen er altijd dingen gebeuren. Ik denk wel dat er nu meer bewustzijn is als vroeger. Maar of dat het echt nut heeft, ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat we het voor onszelf heel comfortabel maken. En dat we zingeving zoeken, omdat dat gewoon heel fijn voelt. Even terug in de tijd. Na de schorsing van Thomas in juli 2011... gingen we samen onderdag naar België om deel te nemen aan wedstrijden om wedstrijdritme op te doen. Dat waren tochten met de auto van 300 tot 400 kilometer per dag. We hadden in de auto altijd de radio aan. Daarin kwam Adele vaak voorbij met het liedje Someone Like You, wat toen een grote hit was. Als ik dat lied nu hoor, denk ik altijd terug aan die tijd samen met Thomas, toen we uren samen doorbrachten in de auto. Ja, is mooi, hè? Ja, ja, dit is natuurlijk ook heel mooi. Ik vind het ook altijd, als ik aan deze onvoorwaardelijkheid denk van Kees en Karien. Dat zijn een soort van mijn tweede ouders in Luiksgestel. Hoe heb je die leren kennen dan? Mijn ouders hebben ze leren kennen langs de kant van de weg bij een wielerwedstrijd. En toen zijn we eigenlijk uitgenodigd en uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. En ja, deze mensen zijn in een bepaalde periode, ja, die waren eigenlijk wel belangrijker dan mijn ouders. En wel mooi, we worden natuurlijk met z'n allen worden we ouder. En Kees is best altijd wel een stoere man geweest. Maar hij is ook een stukje zachter geworden. En een aantal weken geleden was ik op de fiets in Luiksgestel. En toen heb ik nog een... toen ben ik even met z'n wezen eten. En dan vloeien de tranen ook wel rijkelijk. En je hebt zoveel met elkaar meegemaakt. En deze mensen hebben echt gezorgd dat ik nog leefde. Als ik dan een aantal weken geleden daar dan ben, dan voel je nog steeds die onvoorwaardelijkheid. En dat gewoon iets goeds is. En dat maakt eigenlijk niet uit wat die persoon heeft gedaan. Maar er is een soort van verbondenheid met elkaar. Die, wat er ook gebeurt in de wereld, niet kapot is te krijgen. Wat bijzonder, hè? Ja. En waar komt dat vandaan bij hen, die onvoorwaardelijke liefde? Nou, dat is natuurlijk een wisselwerking. En ik ben heel erg van het principe, ik denk wat je geeft, krijg je dan ook vaak terug. En het hoeft dan niet per se in de situatie te zijn van ik doe dit voor jou, jij geeft me dat later terug. Dat is wel vaak hoe we geprogrammeerd zijn. Ik denk ook als ik heel goed in het leven sta, dat je misschien op een andere manier ook weer dingen terugkrijgt. Maar in deze vriendschap is het wel heel erg. Hebben we ook echt heel veel tijd met elkaar besteed. En ook echt heel veel tijd in moeilijke tijden. Het is heel makkelijk om iemand te supporteren als het voor de wind gaat. Maar als iemand op de grond ligt, dan is het, dan zal die persoon zelf moeten opstaan. Maar dan is het wel vaak handig en ook op dat moment soms wel nodig dat iemand zijn hand uitreikt. En dat hebben deze mensen altijd gedaan en dat doen ze nog steeds. En dat doe ik andersom natuurlijk ook op mijn manier. En Ja, ik hoorde net ook toen ik Kees hoorde praten. Ik ken hem natuurlijk als geen ander. Dat de emotie in zijn stem. En ja, dat is voor hun echt een hele grote periode in hun leven geweest. Dat ik elke ochtend... ik heb jarenlang bij ze in huis gewoond. Maar ook op een gegeven moment had ik een huis 4 kilometer bij ze vandaan. En dan reed ik gewoon elke ochtend... trok ik mijn kleren aan en dan reed ik daar naartoe. En dan pakte Carine een eitje en een koffietje. En dan... ja, dat is heel, heel bijzonder geweest. En dat soort dingen moet je ook koesteren. Alleen dat vind je natuurlijk niet heel vaak in het leven. Nee. Waar droom je van? In de letterlijke zin des woords droom ik... Ja, weet je, iedereen droomt. Alleen ik onthoud ze al een aantal jaren niet meer. En in de figuurlijke zin? Ja. Ik zou ooit heel graag vader willen worden. En heb je daar een beeld bij? Van wat voor vader je zou zijn? Ja. Nou ja. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel smelt voor zijn eigen kind. Wat voor principes zou je je kind willen bijbrengen? Nou ja, dat is wel grappig. Want dat nieuwe boek wat er dus aan zit te komen... Dat ga ik dus het gesprek met mijn vader aan. En ik heb best wel een harde opvoeding gehad. Wel heel liefdevol hoor. Maar weet je wel, je moet je best doen. Goed geld sparen. Als je iets ergens aan begint, dan moet je het afmaken. Dus weet je, dat gaat er natuurlijk nooit helemaal uit. Alleen, ik hoop, als dat ooit mag gebeuren... Dat ik het gesprek misschien wat meer aanga. En dat ook alle emoties bij dat kind er mogen zijn. En dat hij niet aan een bepaald... Kijk, je wil natuurlijk allemaal dat je kind gewoon goed is in sport. Het liefst een VWO haalt. En daarna gaat studeren. Omdat je gewoon je kind het allerbeste gunt. Ik hoop dat ik daar een modus in kan vinden. Dat ik vooral het belangrijk vind dat het kind een zorgeloze jeugd heeft. Maar wel met bepaalde normen en waarden. Kijk, er is niks mis mee met je best doen. Alleen je best doen als je 7 of 8 jaar oud bent, is wat anders dan dat je 20 bent. Dus die principes mogen er wel zijn. Maar ook dingen mogen ook mislukken. En emoties mogen er ook zijn. En het gesprek voeren met elkaar. Weten wat er in een hoofdje omgaat. Ook al kan een kind dat misschien niet altijd helemaal duiden. Geduldig. Ik hoop dat ik geduldig ben. Het is eigenlijk wel gek, hè? Dat eigenlijk zou je gewoon met je ouders de meest intieme gesprekken moeten kunnen voeren. Dat zou het meest logisch zijn, toch? Ja. Maar er zit natuurlijk schaamte, wat is aangeleerd. Je wil misschien niet altijd kwetsbaar zijn. Er zijn verwachtingen. Je moet sterk zijn. Ja. Er zijn verwachtingen, inderdaad. Dus ja, als je daar een soort van modus in kan vinden... en dat zal niet perfect zijn. Maar in ieder geval, als de intentie er is... Ja, lijkt me dat heel mooi. Ik weet nog dat ik jaren geleden die documentaire zag van jou. En ik weet nog dat er één ding raakte mij toen. Dat je zei van, niemand ziet wie ik echt ben. Nee. Is dat inmiddels anders? Ja, dat denk ik wel. Ja. Hoeveel zijn dat er? Niet zoveel natuurlijk, want je hebt nog steeds dat je niet... ik geloof in die documentaire zeg ik dat je niet de hele avond met iemand op de bank kan zitten... om die persoon wat beter te leren kennen. Maar over het algemeen krijg ik dagelijks hele positieve berichten van mensen. En denk ik wel dat er een soort van omslag is. En dat je niet die persoon altijd bent. Dat je niet altijd die persoon blijft. Van ik ben positief op doping, vrouwendoping, drank, drugs. Dat daar ook wel meer nog zit. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het beeld grotendeels wordt gezien. Maar ja, je kan het nooit voor iedereen goed doen. Maar ik denk wel dat ik op die manier dat voor mekaar heb gekregen. Wat niet per se een doel was. Meer een bijwerking van bepaalde inzichten en gedrag. Ik ben wel heel erg benieuwd. Want eigenlijk als ik nu zo naar jou luister het afgelopen uur... dan hoor ik heel erg in door van... je bent op de rem gaan trappen. Hè? Om een beetje in het metafoor van het fietsen te blijven. Je bent op de rem gaan trappen. Je weet van jezelf, van je bent best grenzeloos. En je weet ook van als ik op de rem trap, op bepaalde gebieden, dan werkt dat dus beter. Ja. En hoe ga je er dan voor zorgen dat je en op de rem trapt en het nog steeds superleuk vindt? Ja, dat is een zoektocht, denk ik. En ik denk dat in elke fase van je leven andere dingen belangrijker zijn dan vroeger. Toen was het prima als je gewoon een nacht doorhaalde. En ik denk niet dat je daar nu per se nog heel veel voldoening altijd uit hoeft te halen als dat gewoon een aantal keren per week is. Dus ja, het sport heb ik op een hele andere manier ben ik aan het doen dan vroeger. Met mensen omgaan. Het zijn ook andere contacten natuurlijk. Dan dat het vroeger was, het veel vaker vluchtig. Ik denk dat je overal wel anders in gaat staan, maar dat misschien de dingen wel hetzelfde zijn. Weet je wel, het is natuurlijk gewoon interactie met mensen, sporten, gezelligheid. Maar ook wel weer goed alleen kunnen zijn. En niet per se altijd zoekende of een volgende weer na te streven. Dus ik denk dat het best wel universeel is, ook met de vergeleken met als ik ben nu 37, met iemand die toen ik 20 was. Je vindt dezelfde dingen nog vaak gewoon leuk. Alleen het is niet altijd meer mateloos. Maar ja, het leven is natuurlijk wel gewoon nou ja, blij zijn met jezelf, maar ook wel in de praktische zin met mensen omgaan. Ik heb een loslaatmuseum. Ja. En ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten. Ja. Iets waar ze zelf vanaf willen. En dan in ruil daarvoor krijgen ze iets anders waar een andere gast ook weer vanaf wilde. En zo houdt het zichzelf in stand. Wat heb je meegenomen? Nou, het is wel grappig. Ik heb een keer een date gehad met een meisje. En die was toen een prachtige kaarten aan het ontwikkelen. En er was toen een Kickstarter. Dus ik heb er toen heel veel gekocht. Een hele doos. En het zijn de Inner Compass cards. De snelste weg naar jezelf. 49 kaarten om de richting te wijzen op jouw persoonlijke pad. En die wil ik graag doneren. En, heb je ze gebruikt ja, ook? Ja, heel veel. Ja? Ja. Dus het werkt ook echt? Zeker. Het is heel bijzonder als je dus 's ochtends wakker wordt en je denkt van even een momentje voor jezelf. En wat ga ik vandaag doen? En waar gaat mijn focus op liggen? Dan trek je 2 kaarten. En denk je, oh ja, echt? En dan staat dan bijvoorbeeld? Ja, ik zou... Het zit lief zijn voor een ander. Nee, er staan heel veel leuke dingen in. Dus ik zou het heel leuk vinden als ik ze niet zou kennen. En ik zou ze volgende keer uit de kast mogen pakken. Mooi, dankjewel. Ja. De keuze uit een boek. Ja. Een boek van Monier Samuel, Jonah zonder walvis. Het gaat over de klimaatcrisis. Ja. Parijspoliticoloog, schrijver en journalist. Ik heb de ouderwetse kaasfondue vorkjes. Ja. Ik weet niet of dat een match is met jou. Van Bibi Dumontak. En de Stedelijk Museum Amsterdam mok van Juri Albrecht van de Bali. Ik ga dan toch voor het boek. Toch voor het boek, ja. En we eindigen natuurlijk met de liefde. Ja. Jason Mraz, Won't Give Up. Je gaat ook niet opgeven. Nooit, nee. Wat wordt je strategie in de liefde? Nou, ik moet zeggen, ik heb een leuk meisje. En dat gaat allemaal hartstikke goed. En lukt het je om jezelf, om je grenzen te bewaken? Zeker, zeker. Ja, ze is ook arts, dus ik kan me er weinig mee bemoeien. En ja, ze is 28. En ook op zoek natuurlijk gewoon haar weg in het leven aan het vinden. En daar ben ik bij. Ja, dat is hartstikke mooi. En dat gaat ook best wel goed. Ik heb ook niet het gevoel dat ik... je moet er voor elkaar zijn, maar niet op een hele toxische manier. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Stars, they burn. Some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. NPO Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Show.